Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nasıl anlayacağız hocam? Kur'an Allah'ın kitabı mıdır? Eyvallah. Biz Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nasıl anlayacağız? Bu esaslı bir soru. Bu soru İslam nedir de esaslı biçimde madde madde karşılığını buldu. Dolayısıyla mot'a mot oradakilerin okunması lazım. Ben burada oradakileri aynen açıklayamam. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü orada delilleriyle, kaynaklarıyla, Kur'an'dan karşılıklarıyla öncelikle inanmıyorum ki zaten. Yani bir ateist sorduğunu sorun. Şimdi ben ona ayet okumaya başlarsam bu komik olur. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Allah'ın kitabıdır. Bak bu kitapta şöyle buyuruluyor. Ya zaten ben ona inansam onun Allah'ın kitabı olduğuna sana bu soruyu sormam. Yalnız dolayısıyla. Tabii bir de hocam şöyle bir durum da var. Şimdi bir takım bir kesim de inanmadığını iddia ettiği şeyden bir haber. Yani inanmadığını değil daha doğrusu dışladığı şeyden bir haber. Tamam ya insan evet. Bir şeyi dışlasa bile neyi dışladığının bir şeyi bilinçli yapmak lazım değil mi? Yani eyvallah. Neyi dışladığınızı bilebilmeniz lazım. İnkar negatiftir onun için. İman pozitiftir. İman ön bilgiye dayanır, inkar ön yargıya dayanır. Bu çok önemlidir. Çünkü inkar bir şey değildir ki. Bir şey değildir. Yok diyor. Yok diyor. Anlatabiliyor muyum? Yok demek bir şey değildir. Yok demek bir şey değildir. Bu bir iddia yani. Aynen öyle. Temelsiz bir iddia. Aynen öyle. Aslında yok diyen var olduğunu zihninde peşinen kabul ediyor demektir. Hmm. Çünkü yoka yok denmez. Yoka yok demek saçmadır. Anlatabiliyor muyum? Ya mantıken saçmadır. Yok absürttür. Yoktur denmez. Tabii yok yoktur denmez. Mantıken saçmadır. Onun için varsa yok dersiniz, iddia edersiniz. Yani bu Allah'ın varlığı konusunda söylenecek şey ama siz Kur'an'ın Allah'ın kitabı oluşunun delilini sordunuz. Bir numaralı delili Kur'an'ın indiği günden bugüne, bugün hiç eksilmeksizin muhatabında bıraktığı etkidir. Bunu öğrenmek istiyorsa bir tek yolu var. Bu hep böyledir zaten. İnkar eden bir delil ile inkar etsin diyor Kur'an. Evet. Yani iman eden de bir delil ile iman et. Yaşayan bir delil ile yaşasın. Efendim inkar eden de bir delil ile inkar etsin. Harika değil mi? Çok güzel. Harika değil mi? Hocam buna kim ne diyebilir ki? Mesela kitapta o bölümde çok yani şu şeyi de yani o kısmı da çok etkili bu. Mesela bunu Muhammed Aleyhisselam'ın yazıp yazmamasıyla alakalı. Hani evet. O yazmış olsa o kadar çok kendisine oralara geleceğim. Gelecek misiniz? Ben acele ettim, özür dilerim. Birincisi bu kitabın muhatabındaki etkisidir. Yani bu etkiyi hiçbir beşeri kitapta göremiyoruz. Hiçbir beşeri kitapla karşılaştıramıyoruz. Zira bu Kur'an karşısındakinin entelektüel kimliğini dönüştürmüyor. Karşısındakinin hayata bakışını, hayatını dönüştürüyor. Hayatı değiştirmek, bilgiyi değiştirmek gibi değildir. O yüzden mi getirebiliyorsanız siz de benzeri... Aynen öyle. Benzerini getirin. Meydan okuyuşunun aslında şeyi, belagatı, işte Arapçası, secisi, kafiyesi, sesi, harmonisi değil, falan değil. Lütfen işi karıştırmayalım yani. Doğru. Bunlarla alakası yok. Benzerini getirin derken meydan okuyuş Arapça oluşuyla falan ilgili değil. Yoksa Arapça konuşmayanlara meydan okumamış olurdu. Doğru. Efendim peki nedir? Böyle bir okuyanın ömrünü, hayatını dönüştüren bir kitap getirebiliyorsanız siz de getirin. Nasıl dönüştürüyor? Karşımda duruyor. Kendinize bakın diyorsunuz. Karşımda duruyor. Yok gerçekten. Sizin gibi milyonları dönüştürüyor bu kitap. Ben neler gördüm? Ben ki klasik dini algının içinde yaygın olduğu bir ailede doğdum büyüdüm. Ve ben dini eğitimim ta çocukken başlamış olmasına rağmen, İmam Hatip'te okumuş olmasına, okumuş olmama rağmen, Yüksek İslam'da okumuş olmama, İlahiyat'ta okumuş olmama, Ezher'de okumuş olmama rağmen 20 yaşıma kadar ben Kur'an'dan habersizdim. Bunun hikayesini Kur'an'ı hayatta bir makale olarak yazdım. İlk defa bir gece fark ettim bir dergi, bir edebiyat dergisinin içinde koyu renkli bold efendim harflerle dizilmiş ayetler. Oysa ki ben o sureyi ezbere biliyorum, 7 yaşında ezberledim ben o sureyi. Fakat o Kur'an'da o surenin ne dediğini ben o güne kadar bilmiyordum. Hangi sure? Ve o gün ben efendim Maun suresi. Maun suresi. Eyvallah. Maun suresi. Yani namazda okuduğum bir sure. Fakat Kur'an'da böyle bir surenin olduğunu ben bilmiyordum. Zira anlamıyla karşılaşmamıştım. Hiç dikkatimi çekmedi. Kimse de beni uyarmadı. Anlatabiliyor muyum? Ama çarptı. Çarptı elhamdülillah. Bu anlamda sabaha kadar o koyu renkli sayfaları okudum. Aman Allah'ım, şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum, şu sureyi biliyorum. Beled suresi, Maun suresi, efendim A'la suresi, hepsi çarptı. İnsandan söz ediyor, hayattan söz ediyor, benden söz ediyor, sorunlarından söz ediyor. Anahtarlar veriyor elime. Anlatabiliyor muyum? Yani varlık sorularıma cevaplar üretiyor ve beni yüreğimden tutup yere çakıyor, silkeliyor. Daha ne yapsın? Ve düşünün, dolayısıyla o gün işte o gün oldu ne olduysa. Ve bak buyurun efendim Erdem Uygan. Nasıl oldu? Evet, nasıl efendim. Oldu efendim? Böyle oldu. Yani o yüzden iddia ediyoruz hocam, Kur'an'ı açın kapatamayacaksınız diye. İşte bu Allah'ın kitabı yapar. Şimdi şuradan pay biçelim. Benim 5 tane çocuğum var, 3 torunum var. Sizin çocuğunuz var mı? Var hocam, 2 kızım var. 2 kızınız var. Kızınız, ben de kendimden pay biçeyim. Çocuklarımızın bir huyunu değiştirmek istediğimizde böyle takıp değiştirebiliyor muyuz? Ya hocam mümkün değil. Mümkün değil. Ya mümkün değil. Mümkün. Bizi dinleyenler, bizi izleyenler kendileri cevap versinler. Aynen öyle. Kendilerini ne kadar değiştirebiliyorlar? Önce onu söylesinler. Sevmedikleri huylarını ne kadar? Şu mübarek Kur'an'a bakar mısınız? Adamı tanınmaz hale getiriyor adamın diyorsunuz. Adamın yüreğine diyeceğiz. Bir takıyor parmağı, adamı tanınmaz hale getiriyor. Evet. Ya bu adam o adam mı diyorsunuz? Yani bu Erdem o Erdem mi diyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'tan, Allah'ın kitabı, bir kul böyle bir etki yaratamaz. Böyle bir etki yaratamaz. Dünyada çok kitap var. Adına kutsal kitap denilen. Bir yığın kitap var doğuda, batıda, Zendavesta, Mahabharata, efendim anlatabiliyor muyum? Ama hiçbirinde bu etki yok lütfen. Çünkü Kur'an bizden hayat istiyor, birebir hayatta karşılık istiyor. Yani Kur'an sadece entelektüel bir şeyler vermiyor. Fil dişi kulemizde kafamızı yağlamıyor sadece. Kur'an bizden ömrümüzü değiştirmemizi istiyor. Aynen. Bu kolay bir şey değil. Bu çok zor bir istek. Bu çok zor bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hocam, bu birincisi. Şimdi bu birincisine ben belki diğerlerinde bunu söyleyeceksiniz ama yine verip heyecanımı mazur görün. Hani dedik ya, eğer gücünüz yetiyorsa bunun benzeri bir sure getirene kadar düşüyor oradaki meydan okuma. Ben bu meydan okuma ayetlerinden bir tanesi de şu ayeti de meydan okuma gibi algılıyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bu senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Hatta yetebeyyene ennehul hak. Yani çevrenizdeki ve kendi içinizdeki ayetleri size göstereceğiz. Yani gösterecek olan Allah. Eyvallah. Size göstereceğiz. Göstereceğiz. Ki bu Kur'an'ın gerçek olduğu ortaya çıksın. Evet. Onun Kur'an'ın gerçek olduğu, Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğu ortaya çıksın. Ayan açık. Ama bunu yapmak için Allah neyi gösteriyor bize? Etrafımız, yani zaten her şey bir ayet değil mi? Etrafımız, Kur'an öyle diyor. Evet. Ve kendi içimizdeki ayetlerde dahil. Biz demek de, ki biz de kitabız. Biz de kitabız. Evet. Peki bunun da gerçek olduğunu nasıl anlıyoruz? Demek ki bu ikisi arasında Allah'ın yarattığı ve indirdiği ayetler arasında hiçbir çelişki bulamadığımız zaman diyoruz ki eyvallah. Bu Allah'ın kitabıdır. Bu ayetler Allah'ın ayetidir. Eyvallah. Diye ben bunu da bir meydan okuma ayeti olarak algılıyorum. Doğru. Bilmiyorum harika, hocam. Harika. Zira ancak bu perdeden. Bu perde Allah perdesidir. Yani kainat sazını çalıyor, Allah perdesi ancak bu perdeden Allah konuşur. Anlatabiliyor muyum? Bu perdeden insan konuşamaz. Ya eyyuhannas diyemez. Dese de blöf olur. Hadi oradan dersin. Anlatabiliyor muyum? Bu perdeden Allah konuşur. Eyvallah. Allah bu perdeden konuşunca yürek titrer. İnsan titrer. Kainat titrer. Dolayısıyla Kur'an'daki bu perde müthiş bir perdedir. Ve bu perdeden sadece Allah konuşur. Bu perdeyi sadece Allah tınlatır. Onun için bu perde önemli bir perde. Kur'an'a bakın. Bu perdeyi başka bir yerde göremezsiniz. Eyvallah. Onun için bu bir. İkincisi, Allah Resulü bu kitabın, eğer Allah bu kitabın sahibi değilse ikinci bir şık kalıyor. Bu kitabın yazarı Allah Resulü. Muhammed Aleyhisselam. Evet. O zaman şunu soruyoruz. Eğer bu kitabın yazarı Allah Resulü ise bir yazar kendi utanacağı, saklanmasını istediği, hiç kimsenin duymasını istemediği şeyleri de yazdığı kitaba koyup da kıyamet kadar insanların önüne alın bunu da ibadetlerinizin içinde okuyun der mi? Aynen öyle. Nasıl bir şey bu? Mesela örnek verin, buyurun hocam. Örnek o kadar çok ki. Abese suresi. Ahzab suresi. Ahzab suresi. Abese suresi. Tevbe suresi. Hucurat suresi. Yani tahrim suresi. Hatta tahrim. Hele tahrim. Evet. İlk ayeti değil mi hocam? Aynen öyle. Hele hatta tahrim burada... suresi. Ya eyyühen nebi lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebdehi limerdate ezvacik. Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah'ın sana helal kıldığını sen kendine nasıl haram ediyorsun? Kılarsın? Ey nebi, ey peygamber diye. Öyle şiddetli bir azar işitiyor ki. Mesela evet. Tevbe suresindeki siz kitabınızda yazmışsınız hocam. Eyvallah. Allah seni affetsin. Niçin onlara izin onlara verdin? Verdim. Savaşa gitmemek için izin isteyen 200'lülere. Tevbe suresi 43. ayet. Yani bunları eyvallah. İzleyicilerimiz bakabilir diye söylüyorum. Yine Nisa suresi 105-107. Sakın hainlere arka çıkma. Ya Nisa suresi 105-107. Sonra Tevbe suresi 84 var. Çünkü bir mahkemede tam Müslüman diye haksız birinin lehine karar veriyor Allah Resulü. Yahudi de davacı, kendi davalı daha doğrusu, o Yahudi yalan söylüyor zannıyla Müslüman. Oysa ki yalan söyleyen Müslüman, doğru söyleyen Yahudi. Ha, onun üzerine böyle. Onun üzerine ayet iniyor. Sakın hainlere arka çıkma. Ve la tekun lil hainine hasima. Eyvallah. Yani Tevbe 84 var, Ahzab 37 var, Tahrim 1 var söyledik. Eyvallah. Yani izleyicilerimiz bir yandan da bu şeyleri görsünler istiyorum eyvallah. Bu ayetleri de hocam o yüzden. Buyurun. Eyvallah. Bu yani Allah'ın bu kitabın sahibinin kaynağının Allah olduğuna dair ikinci delil bu. Üçüncüsü, bu kitap öyle şeylerden haber veriyor ki başka birinin haber vermesine imkanı yok. Haber vermesi mümkün değil. He. Özellikle indiği çağ itibariyle. Bunlar içinde o günün insanın hiç bilmediği şeyler var. Anlatabiliyor muyum? İşte Taha. Yeryüzünün yaratılması ve biz onu Taha aslında Eddahvu efendim Eddahvu kuş, deve kuşu yumurtasının çöl kumunun içine düşünce o kumu yuvarlak, elips biçiminde dondurduğu şekle deniliyor. Ha, evet, onu ben Lisan-ı Arap'ta okumuşum. Evet. Bayağı da açıklama var. Çok ilginç. Yani yeryüzünü yarattık, onu deve kuşu yumurtası gibi yuvarladık. Şimdi o günün dünyasında Batlamyus şeyi var, kozmolojisi. Batlamyus kozmolojisine göre dünya tepsi gibi düz ve dünya merkez anlatabiliyor muyum? Güneş dünyanın etrafında dönüyor. O günün bilinen dünya bu. Bilinen dünyanın kozmolojisi bu. Anlatabiliyor muyum? Yani Kopernik'e kadar hesapta batılıların şey yaptı. Oysa Kur'an bunu daha o gün deve kuşu yumurtasına benzeterek yeryüzünü aslında gerçeği söylüyor. Ha diyeceksiniz ki bu gerçeği söyledi de niye koca koca alimler hatta Razi gibi yeryüzü dönüyor diyen efendim Rafizi olur, sapık olur falan dedi. Bu da bizim kusurumuz aziz. Bu da bizim evet, kusurumuz. Yani bugün de var işte hocam. Atalarımızdan böyle gördük diye atalarınızdan öğrenmeye kalkarsanız yani... Keşke o günde biri çıksaydı da şu tip itirazları hiç dikkate almaksızın. Senden evvel bunu söyleyen hiçbir alim çıkmadı mı? Çıkmadı arkadaş. Kur'an çıktı, yetmiyor mu? diye deseydi, Kur'an alim olarak yetmiyor mu deseydi. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Bugün de bize diyorlar bazıları. Onun için... Hepsi yani, bilemedi desem mi bildin? Evet. Yani başlangıçta yerler ve gökler bir idi. Fefeteknâhumâ. O ikisini biz ayırdık. Buyurun. Yeryüzü aslında güneş sisteminin bir parçası. 4 milyar 700 milyon yıl önce başlamış bir yolculuk bu. Ve güneş sisteminin bir parçası olan yeryüzü aynı zamanda sistemin diğer parçalarıyla birlikte aynı rahimden çıkma. Anlatabiliyor muyum? Ve bize bunu Kur'an söylüyor. Yani işte bitkilerin döllenmesi, rüzgarla aşılanması, efendim ilka, efendim yöntemi. Evet, Kur'an söylüyor. O bir de 1920'lerde falan bulmuş. Aynen öyle, yeni bir şey. Yeni bir şey. Çok, bunların hepsi yeni bir şey. Mesela efendim, hocam bu İsra suresinin 12. ayetinde, yani bu Abdülaziz Hoca biliyorsunuz şeylere, bu kozmolojik, yani bu vakitlerle ilgili çok uğraştığı için mesela orada İsra 12'de geceyi ve gündüzü ayet yaptık. Gecenin ayetini sıyırdık aldık diyor. Yani evet, aydınlık geceler olabileceğine işaret ediyor ki o günün Mekke toplumunda böyle bir şeyin bilinmesi zaten imkansızdı. Ve kutuptan bu, haberleri yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani demek ki böyle bir olay var. Yine menazilden haber veriyor. Hatta o dünyanın yuvarlak oluşuna o menazil de çok önemli bir delil yani. O farklı menazil. Kullun fi felekin yesbehun. Ha mesela. Her biri, yani uzaydaki cisimlerin her biri kendi yörüngelerinde yüzmektedirler. Ha. Buyurun. Yesbehun. Ya aynen öyle. Yani aslında yörüngede yüzmesi, ortada bir su olmadığına, deniz olmadığına, bir zemin olmadığına göre merkez kaç ve çekim gücü, anlatabiliyor muyum? Ne delalet eden bir müthiş bir ayetle karşı karşıyayız. Bu yani, da üçüncü madde içerisine giriyor hocam. Ben şimdi meseleyi toparlamaya çalışıyorum. Biraz böyle hap gibi vermeye çalışıyorum süremizi de yetiştirmek maksadıyla. Eyvah.